Hoofdstuk 7. De vlucht. In de gelagkamer was de waard de vloer aan het vegen. Hij was nu aangekleed, maar hij had zijn slaapmuts nog op. Aan een der tafels, vlakbij het open raam, zaten twee mannen te eten. Toen Tiuri binnenkwam, keken ze hem alle enigszins verbaasd aan. Lieve help, riep de waard, wat heb jij uitgevoerd? Tiuri besefte plotseling dat hij er verfrommaaid uitzag. Zijn witte gewaad was gevlekt en gescheurd bij de avonturen die hij in de afgelopen nacht had beleefd. Hij had zijn haarband verloren, zodat zijn lokken wild en slordig om zijn hoofd hingen. En bovendien was hij overdekt met schrammen, die hij had opgelopen bij zijn vlucht voor de Rode Ruiters. Heb je de Zwarte Ridder gevonden? Vroeg de waard. Ik heb hem gevonden, antwoordde de jongeling ernstig. De waard nam hem van hoofd tot voeten op. Ten slotte bleef zijn blik rusten op Tiuri's linkerhand en de verbaasde uitdrukking op zijn gezicht veranderde langzaam in een argwanende. Tiuri volgde zijn ogen en zag wat hem was opgevallen. De ring die hij van de ridder gekregen had. Is die ring niet? Begon de waard. De zwarte ridder met het witte schild is dood, viel Tiuri hem met zachte stem in de rede. Wat zeg je me nu? Riep de waard ontsteld. Dood? Heeft de ridder met het rode schild de tweekamp gewonnen? Er is geen tweekamp geweest, zei Tiuri. De ridder met het witte schild is vermoord. Lieve help, riep de waard, vermoord. Luistert u alstublieft naar mij, zei Tiuri. Ik heb niet veel tijd en wat ik te zeggen heb is van groot belang. De mannen aan de tafel waren opgehouden met eten en keken met open mond naar zijn kant uit. Een van hen stond op en vroeg, is er wat gebeurd met de zwarte ridder die hier gisteren kwam? Voordat Tiuri iets kon zeggen, zwaaide de deur van de gelagkamer open en een harde stem riep, van wie is het paard dat voor de herberg staat? Tiuri draaide zich om. Op de drempel stond een forse man met een verhit gezicht, die met boze ogen van de een naar de ander keek. Tiuri kende hem niet, maar zijn stem klonk hem bekend in de oren. Deze jonge man hier, zei de man die nog aan tafel zat. Hij is op een paard gekomen. Inderdaad, zei Tiuri. Dat is mijn paard. Of nee, dat is niet zo. Hij zweeg. Plotseling wist hij wie de man op de drempel was. Hij herkende zijn stem, de eigenaar van het paard. De man kwam naar hem toe en bulderde, nee, dat is zeker niet zo, het is mijn paard. En jij bent de dief die het vannacht heeft gestolen. Mijn heer, zei Tiuri, ik heb het niet gestolen. Ik heb het alleen maar even geleend. Neemt u mij niet kwalijk, ik was... Maar de man was te boos om te luisteren. Hij pakte Tiuri ruw bij zijn arm en riep, ik heb je, dief. Hij wendde zich tot de anderen en zei, de halve nacht heb ik zijn spoor gevolgd, maar na een poos raakte ik het kwijt. Toen kwam ik bij de herberg en kijk, daar zie ik mijn paard en de dief erbij. Tiuri rukte zich los. Ik ben geen dief, riep hij. Ik was van plan u uw eigendom eerlijk terug te geven. Luistert u naar mij, dan kan ik alles uitleggen. Mooie praatjes, smaalde de man. Daar geloof ik niets van. Mijn heer, begon Tiuri. Ik ben geen mijn heer, viel de man hem in de rede. Ik hou niet van zulke fijne praatjes als jij nu wil verkopen. Jij bent weer een van de jongens die veel te vertellen hebben, maar nergens voor deugen. Laat mij het uitleggen, riep Tiuri. Doe dat straks maar bij de schout, zei de man. Jij gaat met me mee naar de stad. Mee naar de stad? Dat wilde Tiuri niet. Dat zou tijdverlies betekenen. En bovendien begon hij te begrijpen dat hij niets uit kon leggen. Hij moest zwijgen over zijn opdracht en dus ook over de gebeurtenissen die daartoe hadden geleid. Hij deed een stap achteruit en zei, ik ga niet mee naar de stad. Ik ben geen dief, dat verzeker ik u op mijn woord van eer. Nou, nog mooier, riep de man. Woord van eer? Hoe durf je dat te zeggen, qua jongen die je bent? Hoe durft u mij qua jongen te noemen, riep Tiuri. Hij was boos dat iemand hem zo noemde. Hem die, als er niets gebeurd was, nu een ridder was geweest. Door ieder met eerbied behandeld. Een qua jongen, hij, die was uitverkoren voor een gewichtige opdracht. Ik begrijp er niets van, riep de waard. Heeft hij uw paard gestolen? Hij kwam hier bij nacht en ontij en zo net vertelt hij mij dat de ridder met het witte schild vermoord is. Hij draagt diens ring aan zijn vinger. Wat betekent het allemaal? Ik zal alles uitleggen, zei Tiuri voor de derde keer, maar u geeft mij er geen gelegenheid toe. Hij sprak kalm, maar inwendig was hij erg ongerust. De gezichten van de vier anderen stonden zo dreigend. Ik nam uw paard, ging hij voort, omdat ik een boodschap moest doen waar haast bij was. Onzin, zei de eigenaar van het paard. Dan had je het mij toch wel even te leen kunnen vragen. Zoveel tijd kost dat niet. En houd nu je mond maar en kom met me mee. Ik heb genoeg van dat gepraat. Nee, wacht even, riep de waard. Hij heeft mij nog wat uit te leggen. Hoe zit het met dit zwarte ridder met dit schild? De ridder met het witte schild is dood, zei het Tiuri. En ik vraag u ervoor te zorgen dat hij een begrafenis krijgt, zoals het een edelridder past. U zult hem vinden, niet ver hier vandaan. Hij vertelde waar het was. Wie heeft hem gedood? Vroeg de waard. De rode ruiters, antwoordde Tiuri. Het was een valstrik. Rode ruiters, riep de man die nog aan tafel zat. Die heb ik gezien. Ze reden vanmorgen vroeg hier langs, toen ik... Waar hebben jullie het over? Riep de eigenaar van het paard. Hij is een dief en ik wil hem straffen. Het gaat hier om een moord, riep de waard. Dat kan hij dan ook aan de schout vertellen, zei de eigenaar van het paard, terwijl hij Tiuri weer beetpakte. Het is in elk geval zeker dat deze jonge man in geen geval mag ontsnappen. Die rode ruiters, begon de man aan tafel. De zwarte ridder, zei de waard. Maar Tiuri wachtte niet meer af of ze nog meer te zeggen hadden. Hij rukte zich los en rende de gelagkamer uit. Ze moesten dan maar even denken dat hij een dief was. Hij zou zich niet laten meevoeren naar de stad. De vier mannen volgden hem onder luid geschreeuw. Tiuri holde het bos in. Hij had al gauw een voorsprong op zijn achtervolgers, maar hij voelde dat dit niet lang kon duren. Zijn hart bonste in zijn keel en hij zag zwarte vlekken voor zijn ogen. Hij minderde vaart en keek om. Toen verzamelde hij al zijn krachten en klom voor de tweede maal in een boom. Ook deze keer lukte de list. Even later renden de achtervolgers onder hem door zonder hem te zien. Dit mag ik niet voor een derde keer doen, dacht hij, toen hij een beetje op adem was gekomen. Ze zeggen dat 3 maal dezelfde list gebruiken de duivel verzoeken is. Hij was doodmoe. Gelukkig kon hij even rusten, want hij moest toch wachten tot het terrein veilig was. Na een poosje zag hij de waard en de eigenaar van het paard terugkomen. Ze praatten zachtjes met elkaar en trokken lange gezichten. De paard had zijn slaapmuts verloren. Tiuri moest daarbij zichzelf even omlachen, hoe ernstig de toestand ook was. Ja, het zag er voor hem niet mooi uit. Hij moest op reis naar een ver land om een belangrijke brief te brengen en hij had niet bij zich dan de kleren die hij aan zijn lichaam had, een gehavend gewaad dat helemaal niet doelmatig was. Hij had geen wapens, geen geld en geen paard. Hij werd voor een dief aangezien en dan had hij nog gevaarlijke vijanden, de rode ruiters en de zwarte ridder met het rode schild, hun meester. Tiuri zuchtte. De taak die voor hem lag zou niet gemakkelijk zijn en nu heb ik niet eens bericht naar de stad kunnen sturen, dacht hij. Dat moet toch nog gebeuren? Dat moest toch nog gebeuren op de een of andere manier. De eigenaar van het paard zou vast en zeker naar de schout gaan. Zouden ze in de stad dan begrijpen dat die zogenaamde dief dezelfde was als de jongeling die uit de kapel was verdwenen op de nacht voordat hij tot ridder geslagen zou worden? Vader, moeder en mijn vrienden zullen niet geloven dat ik een dief ben, dacht hij. En de koning ook niet, denk ik. Maar ze zullen wel ongerust zijn. Hij zuchtte weer. Kom, zei hij toen streng tegen zichzelf. Je mag maar aan 1 ding denken. Je moet de brief wegbrengen. Dat heb je de ridder beloofd. Hij keek naar de ring aan zijn vinger. Het was een mooie ring met een grote steen erin. Een diamant leek het wel. Het was misschien niet verstandig die zomaar aan zijn hand te dragen. Nee, het was zelfs erg dom. Hij maakte het koordje los waarmee zijn gewaad aan de hals dicht ging en bond de ring er stevig aan. Toen hing hij hem om zijn hals, onder zijn hemd, zodat niemand hem zou kunnen zien. En nu moest hij op weg. Hij geloofde wel dat het veilig was. Misschien zou hij wel op een of andere manier aan wapens en een paard kunnen komen. Ach, dom oor die ik ben, dacht hij toen. Daar is het paard van de ridder nog, dat mag ik natuurlijk nemen. Hij liet zich naar beneden glijden. Hij wist nu wat te doen. Eerst het paard halen en dan op weg.